NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Welkom, fijn dat u weer luistert naar Sinans Atlas. Het programma waarin we iedere week voor een half uurtje afreizen naar een buitenland. En deze week is onze gids Saskia Kunst. Welkom Saskia. Dankjewel. Leuk dat je er bent, maar jij bent deze maand al de derde Saskia die we hebben gehad. Ja. En één ken je. Klopt. Zou je jezelf even willen voorstellen aan de luisteraar? Ik ben Saskia Kunst. Ik ben van huis uit antropoloog. En ik heb heel veel gereisd in met name India en Azië. En zo ben ik uiteindelijk ook in Zanskar terechtgekomen. En daar ben ik wel blijven hangen. Heb ik wel een beetje mijn hart aan verpand. Zanskar, welk land is dat? Waar gaan we naartoe? Nee, dat is India. Dat is India? Ja, het is India. Het is helemaal in het noorden van India. En het ligt tegen de Chinese, maar dus eigenlijk Tibetaanse grens aan. En het is een klein stukje Pakistan. En heel vroeger was het onderdeel van het grote Tibetaanse Rijk. Ja. Wanneer was je er voor het eerst in India? Ik was voor het eerst eind jaren 80 in India, maar voor het eerst in het Himalaya-gebied. In het Indiase Himalaya-gebied was ik in 1993. En in 1995 begon ik daar echt door de bergen heen te wandelen. Ik heb ook een tijd gewerkt als reisbegeleider. En in dat deel van India en Nepal, hè, want daar heb je ook Himalaya. En dan was ik er wel heel lang achter elkaar. Ja. Nooit het idee gehad om daar te gaan wonen? Nee. Het is eigenlijk best een verschrikkelijk land, India, namelijk. Het is zo onrechtvaardig en zo hardvochtig dat ik altijd wel ook blij was als ik weer even weg mocht. Nou, dan gaan we het toch hebben over dat verschrikkelijke land. Maar er zijn wel meerdere verschrikkelijke landen. Ja, dat is waar. Waar de omstandigheden slecht zijn voor mensen. En niet het land zelf of de mensen verschrikkelijk zijn. Je ging er ook heen voor je afstudeeronderzoek, toch? Ja, dat was de eerste keer dat ik daarheen ging. Ik wilde natuurlijk eigenlijk naar Tibet, maar vond dat een beetje onverantwoord gezien de Chinese bezetting daar. En toen kwam ik terecht in Dharamsala. Dat ligt een beetje in de foothills van de Himalaya. En daar woont de Dalai Lama. En daar is ook de Tibetaanse regering in ballingschap. En ik heb daar gewerkt als assistent van de burgemeester. Wat ontzettend grappig was ook. En ik heb daar. Hoe is dat zo gelopen? Ja, dat hangt altijd allemaal van toeval aan elkaar. Ja. Ik was daar en ik deed een onderzoek naar of het boeddhisme inderdaad wel inherent goed is voor het milieu. Daar komt het eigenlijk op neer. Want de Tibetaanse regering in ballingschap had toen net een rapport uitgebracht waarin ze vrij boude bewering deden: wij zijn boeddhisten, dus zijn wij goed voor het milieu. En ik dacht, nou, dat ga ik onderzoeken, waar die stellingname vandaan komt. En ik had toen een woning nodig. En die kreeg ik toevallig via een kennis van de burgemeester. En toen werd me gevraagd of ik geen zin had om een milieuproject daar te doen. Ja. En nou, daar had ik wel zin in. Ja. En het was allemaal helemaal niet zo spectaculair, hoor. Wat we deden was rivieren schoonmaken, plastic eruit halen en dan uitleggen waarom we dat deden. En grote bomen bouwen van petflessen om met kinderen van de lokale school om aan te tonen dat je er weliswaar mooie dingen mee kan doen, maar dat het nooit meer weggaat. Dat niveau, zeg maar. Maar dat in de jaren 80 al. Ja, vooruitstrevend, hè? Ja, nou ja, als we nu kijken naar hoe het allemaal gaat. Ja, ja. Hoe was jouw eerste ontmoeting met het land, met India? Laat ik springen naar Zanskar. Ja. Dat is een. Dat is namelijk echt wel anders dan India. De eerste keer dat we van plan waren om naar Ladakh, dat is eigenlijk ook Zanskar, maar een vallei, iets grotere vallei, waar de hoofdstad ook is, te lopen, waren we echt onuitsprekelijk naïef. We dachten, we lopen daar even heen. We gaan de Himalaya over. We waren in Nepal geweest. Dan ga je van hut naar hut. We hadden een rugzak. Er zat een aubergine in en een pond schapenvlees. En oploskoffie. We dachten, nou, we gaan lopen. Leuk. En het was september. En wij gingen welgemoed op weg. Heel mooi. En de zon scheen. En het werd allengs kouder. En het werd hoger. En we gingen meer hijgen. En we kwamen ook steeds mensen tegen die ons tegemoet reden op motoren. En die zeiden, jullie zijn stapelknettergek. Kan helemaal niet. Nou ja, de eerste avond stranden we in een kleine legerpost. En die soldaten die daar zitten, die zeiden ook... jongens, dit moeten jullie gewoon niet doen, want dat ga je niet halen. Dus toen zijn we maar weer omgekeerd. En toen hebben we bedacht, oké, we gaan dit wel doen... maar dit gaan we goed voorbereiden. Nou, dat hebben we gedaan. En toen een aantal jaren later... toen zijn we een tocht gaan maken vanuit weer Dharamsala. Dan ga je een heuvelrug over, nou ja, een bergrug. En nog een bergrug. En toen hadden we al een pas gehad van bijna 6000 meter. Dus toen waren we wel goed geacclimatiseerd. En toen dachten we, nou, we gaan het nog een keer proberen. En toen ontmoetten we een jonge man, Palden heet hij. En die ging ons meenemen naar zijn dorp midden in de Zanskarvallei. We hadden het allemaal goed georganiseerd. Paardjes, voedsel, de hele... rambam, wat je nodig hebt. Maar toen zat het weer een beetje tegen. En toen zijn we op de eerste pas, hoge pas die we over moesten... zijn we elkaar kwijtgeraakt. Oh. Het was een verschrikkelijke storm, een sneeuwstorm, een whiteout. En we kwamen aan de verkeerde kant van de gletsjer terecht. En die nacht zijn ook mensen doodgegaan op die berg. Het was echt een enorm drama. Horrorverhaal. Echt een horrorverhaal. Maar we hebben het overleefd. En Palden, godzijdank ook. En ja, dat schept een band. En hoe hebben jullie elkaar teruggevonden? Wij zijn uiteindelijk terechtgekomen bij de rivier. Dus we zijn helemaal aan de verkeerde kant van de berg... aan de verkeerde kant van de gletsjer... zijn we toch uiteindelijk goed terechtgekomen. En daar stond een groepje Nepalese jonge mannen. Die hadden daar gewerkt in die vallei en die gingen terug naar huis... En die hebben ons, je gelooft het niet, die hebben ons de rivier overgedragen. Mm. Want we waren natuurlijk uitgeput en nou, allemaal drama. En toen aan de andere kant van de rivier werden we opgehaald... door mensen uit het eerste, de beste dorp. En daar zijn we verzorgd. En daar kwam Palden ook naartoe. Want ja, je kon eigenlijk nergens anders heen. Het was of die berg of dat dorp. En wat was dat voor een dorp? Kun je dat beschrijven? Ja... Ik denk als je het van bovenaf ziet... dat het een opstapeling van lucifersdozen lijkt. Ja. Grote en kleine hokjes en ruimtes van modderstenen opgebouwd... met platte daken waar takjes en twijgen op liggen. Omdat natuurlijk ja, leem, dat laat heel veel water door. Het was binnen ook hartstikke nat. En kleine steegjes heel dicht op elkaar gebouwd... omdat het in de winter natuurlijk heel koud wordt daar. Dus dan klitten de mensen op elkaar. En... ja, het ziet eruit als een gevormde berg zand, zeg maar, ja, ja. Van een afstand. Is dat Zanskar heel anders dan de rest van India? Het is natuurlijk een gigantisch land, hè? Het zuiden en het oosten en het westen. Het is... Hoe goed ken je India, Saskia? Ja, ik ben wel kriskras door India gereisd, dus ik kan wel een vergelijking maken. Wat je natuurlijk bedenkt, als je aan India denkt, dan denk je aan... massa's mensen, razend verkeer, hele drukke steden... veel armoede, veel ellende, veel kleurigheid en fleurigheid. Veel drama, Bollywood. Heel veel drama. Ja. Bollywood. Nou, Zanskar is geen Bollywood. Het ligt eigenlijk een stuk op de Tibetaanse hoogvlakte. Dus het is droog, heel erg droog. En er stromen een paar grote rivieren door, onder andere de Indus... Een zijtak van de Indus, moet ik eigenlijk zeggen. En het wordt allemaal, al het water dat komt verder van de gletsjers af. Dus je hebt daar echte, ruige, droge, onherbergzame berggebieden. Ja. En dat is wat mij heel erg aansprak. Dat vond ik prachtig. En vind je de rest van India dan minder mooi? Het is bijna niet te vergelijken. Het is... Ja. Het is alsof je een hele mooie maaltijd moet vergelijken met een slagroomgebakje wat je heel graag lust of zo. Het is gewoon niet te vergelijken. Het is zo ontzettend anders. Ja. Het is stil, het is rustig, het is heel primitief. Toen ik daar voor de eerste keer kwam, was er niks. En dat heb je natuurlijk in de rest van India, heb je dat voor een deel wel als je echt naar de dorpen gaat. Maar dat is toch wel ja, opgestuwd in de vaart der volkeren. En dat is bij Zanskar toch een beetje minder goed gelukt. Zijn de mensen dan ook anders? Want zo klinkt het wel. Ja, ja ze zijn van Tibetaanse origine. Ze zien er ook echt heel anders uit. Fysiek ja. ook anders Ja, ze zijn fysiek zien ze er heel anders uit. En omdat Ladakh en Zanskar, dat zijn valleien, die liggen hoog. Hè? Die liggen op 3500 meter hoog. Dus de fysiek is ook echt anders. Ja. Saskia, jij hebt ook een aantal boeken geschreven. En een van die boeken schrijf je over een kind. Die heet Tigu. Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou ja, nadat we dus dat drama hadden beleefd met Paulden, zijn we echt heel goed bevriend geraakt. En we zijn eigenlijk jaar in jaar uit naar hun teruggegaan. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee om een keer te overwinteren in zijn dorp. En dat moest je wel echt voorbereiden, want dat dorp dat sneeuwt dicht. Dus we hebben een auto gehuurd en we zijn door de Himalaya gereden met een rolzeil boven op de Imperiaal en voorraden. Want we wilden die mensen natuurlijk niet belasten. Dus we zorgden wel dat er voor de maanden dat we daar zouden zijn, dat we eten hadden, dat we konden stoken, dat er kerosine was en dat soort dingen. En toen op een van die bevoorradingstochten zaten we in de keuken bij Paulden en toen bleek Tigu ineens weg te zijn. Moeder in tranen en vader natuurlijk ook met zoiets van, ja, ik weet niet wat me is overkomen, maar hij is gewoon meegenomen door een bevriende monnik. Hoe oud was het kind? Het kind was 7, denk ik. 6, 7 jaar. En dodelijk verlegen. En wij kenden hem natuurlijk, want ja, we waren daar natuurlijk al vaker geweest. En ja, zoals het soms gaat, zeiden we nou, weet je... En hij was meegenomen naar een school in een Tibetaans vluchtelingenkamp. Een nederzetting eigenlijk in Zuid-India, 2000 kilometer ver weg. En het was volkomen duidelijk dat dat kind misschien wel 10 jaar helemaal niet thuis zou komen. Dus iedereen in zak en as. En monniken hebben daar... Waarom, Saskia? Even ertussen. Hoezo neemt iemand een kind mee? Nou, monniken hebben daar best een speciale status. Hè? Het is een primitief dorp. Mensen... Ja. Waren in ieder geval toen zeer ongeletterd. En zo'n monnik, dan was er zo'n monnik die dacht van ja, dat kind moet eigenlijk onderwijs krijgen. Oudste zoon in het dorp, die moet verder in het leven. En dat was natuurlijk in Ladakh ook wel te krijgen. Maar die monnik had contacten in Zuid-India. Dus die dacht, nou weet je wat, ik neem dat kind mee. En dat vraag je dan niet aan de ouders van ik neem je kind mee? Ja, maar dat vragen is heel anders dan vragen. Dat is een vraag waar je alleen maar ja op kan zeggen. Okay. Monniken waren in ieder geval in die tijd gewoon de autoriteit. Als een monnik zei, dat gaan we doen, dan stamelde vader en moeder, ja, dat is oké. Ja. Maar ja, dat vonden ze dus, toen het eenmaal was gebeurd, helemaal niet zo oké. En wij zaten daar in die keuken en we dachten, ja, we vinden het zelf eigenlijk ook niet zo heel erg oké hoe dit allemaal gaat. Dus toen hebben we gezegd, we gaan dat kind wel terughalen. En dan gaan we zorgen dat het in Ladakh op school kan. En dan kan het in ieder geval elke zomervakantie kan het naar huis. En wist waar het kind zat? Ja, we wisten waar het kind zat. Ja. Dat was in Mooncot, in een Tibetaanse settlement. En daar was ik geweest tijdens mijn onderzoek in India. Nou, ja, dan neem je de trein, zo'n 2000 kilometer naar het zuiden. En dan kom je daar in zo'n Tibetaanse gemeenschap. En dan klop je aan en dan zegt hij, ik wil het kind terug. Nou ja, zo ongeveer. Ja. Sta je daar met een pistool voor de deur? Nee. Toevallig, het was heel ingewikkeld. Want er waren toen grote spanningen in de Tibetaanse gemeenschap. En de Dalai Lama kwam op bezoek. Ja. Dus er was heel veel beveiliging en soldaten. En het was echt een gedoe om het voor elkaar te krijgen. En we mochten daar ook niet logeren. Want er is weer een nucleaire installatie vlakbij. En dan zijn ze bang dat je spioneert. Allemaal gedoe. Dus wij zaten daar in een dorp verderop, in zo'n heel agenebbisch guesthouse. En we hadden allemaal brieven natuurlijk meegenomen van het dorpshoofd en van de vader en dat soort dingen. Dus wij gingen op zoek naar dat kind. En nou, dat hebben we gevonden en dan die brieven overhandigd. Maar ja, dat kind was daar niet alleen, er was nog een kind. 2 jaar ouder. En het was echt aandoenlijk. Want dat joch had zich helemaal ontfermd over dat kleinere kind, wat dodelijk verlegen was. En dat wisten we al, want dat hadden we meegemaakt. Dus dan zaten we daar, ja, 1 kind hier laten. Dat vonden we ook zo'n beetje raar eigenlijk. Want dan zou die daar helemaal alleen, niet in het klooster, want het waren geen monnikjes. Dus in een kamertje buiten het klooster. En 1 keer per dag kwam er dan zo'n monnik met een stapeltje boterhammen voor die kinderen. Het was heel sneu eigenlijk. Allemaal met de beste bedoelingen, maar je zag gewoon dat het die kinderen niet vooruit zou gaan helpen. Dus ja, nou ja, toen werden het er 2. En dat was natuurlijk helemaal een gedoe. Want en je mocht die andere ook meenemen? Nou ja, dat was wel een hoop 5 en 6. Maar wij waren natuurlijk bekend in Zanskar. En de oom van dat jongetje was een hooggeplaatste geestelijke die heel dicht bij de Dalai Lama stond. En dus er was een telefoon, dus er werd gebeld naar daar en naar daar. En uiteindelijk was het van, oké, jullie mogen ze meenemen. Dus toen zaten we daar met twee kinderen. 2000 kilometer van onze bestemming. Het was wel een hele belevenis, moet ik zeggen. Om met twee van die jochies, die... wij spraken natuurlijk geen Sanskari en zij spraken een mondje Engels. Zo'n lange treinreis te maken en dan... Ik weet nog goed dat het was tegen Kerstmis. Lijkt me toch een mooie treinreis, Saskia. Ja, het was geweldig. Die kinderen zaten met hun neusjes tegen de ramen gedrukt. En toen waren we op een gegeven moment in Delhi en het was kersttijd. En er was daar in het centrum van Delhi heb je een moderne shoppingmall, zeg maar. Ja. En daar hadden ze allemaal van dat witgoed buiten gezet, met van die grote rode strikken erom gebonden. En die kinderen die liepen echt met onze hand stevig vasthoudend, echt te kijken alsof ze in een compleet andere wereld terecht waren gekomen. Wat natuurlijk eigenlijk ook zo was. Delhi is natuurlijk ook wel een andere wereld dan zo. Ja, bizar, bizar. En hoe was de hereniging met de familie? Nou, dat gebeurde nog lang niet. Want wij vlogen toen naar Leh. Want de passen waren al dichtgesneeuwd, dus we konden niet meer over land. En toen hebben we daar een pleeggezin gevonden voor die kinderen. Waar ze konden wonen en gezorgd dat ze naar school konden en dat soort dingen. En wij gingen toen naar dat dorp. En dat kon je bereiken over een bevroren rivier. Was het gevaarlijk om de kinderen mee te nemen? Nee, ze gingen naar school. Oh. Dat was de hele opzet, om ze naar school te laten gaan. Nee, die kinderen hadden we... Die zijn waarschijnlijk beter geoutilleerd om dat te doen dan wij. Ja. Kleine berggeiten. Maar ze gingen naar school. Ja. Dus we lieten ze achter in Leh. We dachten in goede handen van die pleegfamilie. En wij gingen over de bevroren rivier naar dat dorp lopen. Ja. Heb je nog contact met de twee kinderen? Zeker. Ja? Ja, zeker. Hoe oud zijn ze nu? De oudste is nu 30 ongeveer. Ja. En getrouwd. En dat verlegen jochie is berggids geworden. Die gids nu mensen de een van de hoogste pieken in zijn geboortegebied. Oh, wat grappig. En hebben jullie het er nog wel eens over? Over die tocht? Ja, of is dat ja, iets wat afgesloten is? Ja, dat is echt heel erg af. Ja. Voor die kinderen namelijk is het allemaal vrij normaal, hè? Ja. Dat is hun wereld. En... als je in de Himalaya geboren bent, dan ben je natuurlijk gepokt en gemazeld in al die dingen die het gebergte kan doen met mensen. Uiteindelijk is dat groepje van twee kinderen aangegroeid tot nog een wat groter groepje. En hebben we ook wat ik zei, dat pleeggezin, we dachten dat we goed voor die kinderen zouden zorgen. Maar dat bleek niet helemaal het geval. Ze kregen af en toe zelfs met een end hout en dat vonden we toch een beetje te gortig. Ja. Dus toen hebben we een huis gehuurd. Ook zo'n huis met modderstenen en zo. Nee, eerst hebben we een huis gehuurd van de bankdirecteur van de hoofdstad van Ladakh. Maar dat was met vaste vloerbedekking en zo. En al die kinderen die liepen daar zo van, nou wat is dit? En wij eigenlijk ook. En ze mochten niet naar het vaste toilet, want ze moesten buiten in de tuin. Dat was allemaal heel raar. Dus zij zeiden, dat gaan we niet doen. En toen hebben we in de Tibetaanse gemeenschap aan de rand van de stad hebben we een huisje gevonden van modderstenen, zonder gas, zonder licht, zonder elektriciteit. En daar zijn we gaan wonen met inmiddels zes kinderen. Zes kinderen? Ja, ja, dat groeide heel organisch aan, zoals het in een gewoon gezin eigenlijk ook gaat. En dat huis bestaat nog? Dat huis bestaat nog, maar wij wonen daar niet meer. Mm-hmm. Want Sid van der Linden met het NOS-journaal. De onderwijsmogelijkheden in dat gebied toen. Nu is het allemaal echt een stuk beter. Maar toen was het echt heel rudimentair ontwikkeld. En we dachten van ja, als je het goed doet, dan moet je het ook... Als je het doet, moet je het ook goed doen. Ja. En toen zijn we naar Chandigarh gegaan. Dat is de eerste grote stad over de bergen. En daar hebben we een huis gehuurd en dat hebben we nog steeds. Dat hebben we nog steeds? Ja, dat hebben we nog steeds. Ja. En zitten daar kinderen in? Daar zitten kinderen in, ja. Ja. Dus je runt eigenlijk een soort kinderhuis op afstand? Ja. Of kun je dat niet zo zeggen? Nou, ik heb het zelf altijd het liefste over een soort alternatief gezin. Mm-hmm. Want we hebben echt geprobeerd om... Daarom is het ook niet groter. En als er eens een kind wegging, dan kwam er niet zomaar een kind bij... om het kwotum maar te vullen. We hebben echt geprobeerd om een heel raar soort gezin na te bootsen. Ja. En dat is eigenlijk best goed gelukt, want die kinderen die beschouwen zichzelf allemaal als broertjes en zusjes. Hebben allemaal contact met elkaar. En ook met ons. Ja. Mooi, mooi verhaal ook. We gaan even luisteren naar het geluid wat je hebt meegemaakt. Oh ja, ja, leuk. Het is heel vrolijk. Nou, het komt. Het is een fragment uit een film. Of klinkt het vrolijk? Nee, het is het vrolijk en niet. Dat is het grappige ervan. Maar het is een fragment uit een film. Dat heet The Three Idiots. En dat is een satirisch drama over het Indiaanse onderwijssysteem. En een van de mensen over wie het gaat, komt uit Ladakh. Dus voor onze kinderen was dit een tophit. Ja. Dus dan reden we weer ergens door de totale woestenij. En dan kwam dit nummer op onze, via onze, hoe heet dat? Niet autoradio, maar cassette. En dan zaten ze op de achterbank echt keihard mee te zingen. En wij natuurlijk ook, want dat Hindi kan ik niet zingen, maar dat Engels wel. Dus dat was altijd heel grappig. Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine. We hebben, als we even wat breder kijken naar India. Het land is nogal getroffen, hè, door corona. Zo. Ja, vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ja. En Zanskar ook, Saskia? Hoe is het daar verlopen? In Zanskar, in Ladakh, is het wel iets beter. Ja. Daar wonen ook minder mensen. In Zanskar is het niet zo moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Want daar wonen best weinig mensen. En ventilatie is daar natuurlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Nee. Want het is nogal winderig. Daar heeft het niet zo huisgehouden als je dat vergelijkt met Delhi bijvoorbeeld. Ja. En in Chandigarh, waar dat huis dat wij runnen dus staat. En dat stadsbestuur is echt van dik hout zaagt men planken. Dus als je tijdens de lockdown op straat bevond, dan werd je gewoon je huis ingeslagen. Ja. En dat is wel heel erg primitief, maar wel effectief. Saskia, heb jij iets gemerkt van klimaatverandering in Zanskar? Want jij komt daar natuurlijk al best wel lang. Ja, nou, Zanskar is echt aan het verdrogen. En wat ik al zei, die dorpjes die daar zijn, die zijn heel erg afhankelijk van de gletsjers. En die zijn echt in een behoorlijk snel tempo aan het smelten. En het is natuurlijk maar één weg die je kan nemen. En daar is een grote gletsjer die tot bijna aan de weg komt. En die heb ik in de loop van de tijd gewoon wel echt zien terugtrekken. Ja. Er zijn al dorpjes die hebben zo weinig water dat ze zich moeten verplaatsen naar de oever van de rivier in plaats van tegen de berghelling waar ze van oudsher zitten. Ze worden veel afhankelijker van het oppompen van rivierwater, wat natuurlijk ook de nodige stress met zich meebrengt. En in een van de dorpen die ik goed ken, kunnen ze de helft van de veldjes al niet meer beplanten, omdat er geen water is. Mensen moeten hun dieren wegdoen, omdat ze niet meer er geen graslanden meer zijn. Dus dat is echt vrij dramatisch. Ja. Ja. Wat is de meest bijzondere plek voor jou in Zanskar? Waarvan je zegt, van, nou, als ik daar sta, dan vergeet ik even de wereld om me heen. En... Oh, als je van Stongde, dat is dat dorp waar we ook gewoond hebben in die winter, kun je omhoog klimmen naar een klooster. Een klein kloostertje. En dan kun je nog ietsje hoger. En dan kijk je helemaal uit over de Zanskarvallei. En dan zie je dus in beneden zie je het dorpje liggen en in een krans van in de zomer groene veldjes. Je ziet de Zanskar rivier. Je ziet het hoofdstadje, wat niks voorstelt, ook gewoon een dorp is, in de verte liggen. En dan kijk je op de keten met de Sultan Lango. Dat is de hoogste piek van de Zanskar keten. En dat is zo'n wijd, zo'n prachtig uitzicht. En dat is wel een van mijn meest geliefde plekken. Ja. Ja. Wat kunnen we eigenlijk leren van de mensen daar? Ja, ik denk dat het ingewikkeld is om te kijken wat we nu kunnen leren. Maar toen ik daar voor de eerste keer kwam en ook in die winter dat we daar waren, heb ik gezien dat mensen heel goed zelfstandig kunnen zijn. En ook... Het klinkt een beetje clichématig, maar heel tevreden kunnen zijn met wat het land oplevert. He, met de culturele gebruiken en de tradities van een hele kleine, hele compacte gemeenschap. En dat was heel fijn om mee te maken. Maar die wereld die is daar zo binnengedenderd. Dat is als een kaartenhuis is het ingestort. Mensen helpen elkaar niet meer. Er worden arbeiders van buiten worden er ingetrokken om de klusjes te doen. Omdat mensen geld moeten verdienen. Omdat ze dingen moeten kopen die ze voorheen niet nodig hadden, maar nu wel. Een heel klein voorbeeldje. Er waren altijd gewoon aardewerken potten om in te koken en andere dingen mee te doen. En nu zijn er plastic emmers. Ja. En plastic emmers gaan kapot en die moet je opnieuw kopen. En het is de ontroerend soort duurzaamheid die er was. Hè, kan ik natuurlijk zeggen met mijn westerse ogen die gewoon weer weggaat. En dan van alle gemakken voorzien is. Dus het is een beetje paternalistisch om het zo uit te drukken. Maar ik vond toch die duurzaamheid die ik daar zag, vond ik heel ontroerend. Ja. En het is heel pijnlijk om te zien hoe mensen nu worstelen met die aansluiting op de wereld en het verlangen naar diezelfde geborgenheid die er was, die ze zich nog wel heel goed herinneren. Ja, ik zie dat overal trouwens, dat plastic ook. Ja, het is echt vreselijk, hè? Het is echt afschuwelijk. Op de meest bijzondere plekken dat je denkt van wat jammer dat je dat, weet ik veel, een bepaalde manier van koken of dingen bewaren. Ja. Bijvoorbeeld uit het gebied waar mijn ouders vandaan komen. Daar wordt kaas gemaakt. En dat kaas werd altijd bewaard in dierenhuiden. Ja. En dat was de manier. Maar het was ook heel lekker daardoor. En nu is het gewoon in van die hele vieze eigenlijk plastic. Ja. Ja, het zijn bijna vaten eigenlijk waar ze het kaas in houden. Ja, het is treurig om te zien. Maar aan de andere kant, ik snap het ook wel. Want als je eenmaal die aansluiting met de wereld geïnjecteerd hebt gekregen. En doordat die kinderen natuurlijk uit de vallei naar school zijn gegaan, dat heeft wel meegeholpen. En inmiddels is er ook weer een andere weg die wel veel langer open is. Dus die vallei wordt echt ontsloten. Ja. Nou, ik denk dat mocht ik ooit naar Zanskar gaan, dat ik jou echt moet meenemen. Ja, nou, graag. Ja. Saskia, dank je wel voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Lieve luisteraars, dank jullie wel. En tot volgende week met Rouwnak. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk voor altijd rusten en de bloemen die je kust, de geuren die je hebt geweten. Alles kan je nu vergeten, op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen, rare vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Je zou een vlinder moeten zijn, om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde werven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn.